राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभा। परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानवान है ऐसी उसी प्रपत्ति शरणागति है समात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान मार्ग में तो ये बात है कि ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अब भी वर्तमान अवस्था में भी ये बदल रहा है नहीं में जा रहा है। जैसे अपना बचपन बालकपन की अवस्था आज नहीं है, जिस समय बालक थे उस समय तो बालक थे, जवान नहीं है बूढ़ा नहीं है बालक हूं मैं, परंतु आज बालक अवस्था चली गई तो वो बाल्य अवस्था को देखे तो पहले भी बाल्य अवस्था नहीं है जन्म से पहले और बड़े जन्मने में भी छोटी बहुत हो रहा है। बाल्यावस्था थी तो बाल्यावस्था का भाव, परंतु भाव अभाव में चला गया, आज बाल्यावस्था नहीं है। ऐसे आज अवस्था है ये भी अभाव में जा रही है नहीं में जा रही है, संसार मात्र नहीं में जा रहा है, पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अब वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है। तो नहीं नहीं है, है नहीं। और परमात्मा पहले भी थे पीछे भी रहेंगे और अब भी है, वो है में ही है। परमात्मा तो है और संसार नहीं है, ये बात पक्की है। इन दोनों बातों में संसार पहले नहीं था पीछे नहीं है ये बात तो अनुभव में आती है, और परमात्मा पहले से पीछे ही रहेंगे अब भी है ये बात शास्त्रों से संतों से सुनने में आती है, परंतु ये संसार नहीं रहेगा ये बात तो अनुभव में आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस तरफ ख्याल नहीं है परंतु संदेह नहीं है। ख्याल करेंगे सर, ख्याल नहीं है इस बात, लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं ऐसा बोलते हैं सभी, और अभी थोड़ी मरते हैं अभी जी रहे हैं, ये बात सत्य दिखती है, परंतु इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये जी रहे ये बात सच्ची नहीं है, सच्ची है मर रहे हैं ये, पर ये कहना बुरा लगेगा लोगों को कि मरने की बात कह रहा है, पर सच्ची बात है ये। आज जिस भाई की जितनी उम्र है, कोई 20 है कोई 50 है कोई 60 है कोई 70 है कोई 40, ऐसे वर्ष हो गए हैं, जितने वर्ष हो गए आप कहते हैं हम जी गए, हमारे को 40 वर्ष आ गए 40 वर्ष जी गया, बिल्कुल झूठी बात है, 40 वर्ष मर गए, जितनी आयु आई है उतने तो मर गए, अब अगर कितना जीना है इसको कुछ पता नहीं है, परंतु इसका पता तो है जितनी उम्र आई उतने तो मर ही गए। जन्मे थे तब जो 80 वर्ष का होने वाला बालक है वो अगर 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष की अवस्था होने वाली है तो उसमें से 10 वर्ष कमती हो गए, अब 70 वर्ष का ही रह गया, तो 10 वर्ष का बाल हुआ कि बड़ा हो गया, बड़ा नहीं है छोटा हो गया, जी गया नहीं मर गया, 10 वर्ष तो मर ही गया, तो 80 वर्ष का होने वाला तो 70 वर्ष ही बाकी रहे, और 20 वर्ष का हो जाए तो किसी 60 वर्ष बाकी रहे तो मर रहे, सब संसार मर रहा है। महाभारत में वन पर्व आता है, वन पर्व के अंत में महाराज युधिष्ठिर का और यक्ष का संवाद आता है। वो कथा ऐसी आई, थोड़ी सी कह देता हूँ। ये पांडव जब जंगल में रहते थे तो एक ब्राह्मण आया कि महाराज हमारे अग्नि मंथन दंड होता है, जिसमें मंथन करके लकड़ियों को रख करके जो अग्नि पैदा करते हैं, वो अग्नि मंथन दंड हमारा हरण ले गया। कुटिया के पास गा करी, खर खुदा करी, उसके सींग में बढ़ गई, भाग गया। अब उसको कैसे लावे और उसके बिना अग्नि कैसे प्रकट करें, और अग्नि पट के बिना अग्निहोत्र कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, रसोई भी कैसे बनावे। तो हमारी जैसी आफत हुई, हरण ले गया, तो अग्नि पट हम लाएंगे भाई। तो पांचों भाई उनके हरण के पीछे पड़े, तो खूब भागते और जंगल में हरण को पकड़ में आवे, पकड़ में आता नहीं है, कैसे लावे। तो बहुत देर हो गई, प्यास लग गई। तो क्या वही प्यास लगी, क्या करे, जंगल में जल कहाँ मिले। तो निगाह किया तो वृक्ष पर चढ़े, चढ़कर देखा तो वहां पर वे हंसर जी, बतख, वही आड़, पक्षी, जल के पक्षी वो उड़ रहे हैं उधर। तो कहा कि वहां कोई सरोवर है, जल है वहां पर, तो कि मैं जल बताता हूँ। इसी घर सहदेव गया, पांचों भाइयों में सहदेव में सेवा की वृत्ति ज्यादा थी, कोई काम करता सहदेव जाता हूँ। तो वो गया, सहदेव के पीछे आया नहीं, नकुल गया आया नहीं, अर्जुन गया आया नहीं, भीमसेन गया आया नहीं, खुद गए। वहां देखा तो सरोवर इधर है और वे चारों भाई मरे पड़े। अब कौन, वो जब देखा भाई क्या बात है, कैसे मर गए, कोई घाव नहीं उनके, हृदय सावत ठीक ठीक मरे पड़े। तो उनको देखा तो युधिष्ठिर देखा भाई जल तो पी रहे, बहुत प्यास मर रहे हैं, हाथ धो जल पीने लगा। तो बोला कि जल मत पी रहा हमारा रहे, ये हमारी बात नहीं मानो तुम्हारे भाइयों की दशा होगी, वही दशा होगी, मेरे को मैं मालूम हूं जल का, मेरी आज्ञा मैंने पी न सकती, पी जा तो मर जाएगा। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं पूछता हूँ उस बात का उत्तर दो, फिर जल पियो। तो पूछो, तो उसने कई बातें पूछी, का वार्ता के मास्तरियम का पंथा कष्ट मोदने मोदती, ऐसे कई बातें पूछी। तो बातों उत्तर दिया, उसमें ये प्रश्न आया है कि मास्तरियम, ये लोग के लिए बड़ी आश्चर्य बात है, स्त्री की बात है। तो स्त्री की बात हुआ भाई याद आ गई, तो आज से बता गहन भूताने गच्छन्ति यो मंदिरम शेषास्थाति कृमाश्चर्य मत परम दिन दिन मात्र प्राणी तो जम के आले जात स्थिरता चाहत पिछली का आश्रय रखा। दिन प्रतिदिन मनुष्य मौत की तरफ जा रहे हैं, हर समय मौत की तरफ जा रहे हैं, और स्थिरता यहाँ की करते हैं कि यहाँ मकान बनाओ, यहाँ ये चीज लो, यहाँ आया कर दो, इतना संग्रह कर दो, इतना कर दो, संग्रह करके स्थायी भाव तो यहाँ रखते हैं और जा रहे हैं मौत की तरफ सब के सब, स्थायी भाव ये आश्चर्य है। जानते हैं कि बड़े मर गए, वो चले गए, हम भी जाएंगे, ये फिर था प्रबंध यहाँ रहने का करते हैं, जाने का प्रबंध नहीं करते, कि भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे उसका प्रबंध करो। इससे बड़े रास्ते क्या, ये विदुषण महाराज ने यक्ष को उत्तर दिया है कि आश्चर्य कहा कि ये आश्चर्य है। फिर बहुत प्रश्न पूछे, सबको उत्तर दिया। तीसरे राजी हो गया यक्ष कि तुम उत्तर छर दिया, तुम भी पानी पियो और एक भाई को उठा लो। एक भाई तुम गए, उस भाई को मैं जगा दूंगा, उठ जाएगा, दे जाएगा। तो वहां फिर इसने कहा नकुल हो ये सजीव, ये नकुल जी गया है। तो वो कहते क्या बात करता है, नकुल क्या करेगा, भीमसेन है, अर्जुन है, इनको उठा दे तो तेरा राज्य दिला सकते हैं, विजय कर सकते हैं, नकुल से क्या होगा। मैं मौका देता हूं तो अर्जुन को कह दे भीमसेन को, तू कह उसको उठा दूंगा मैं, नहीं कि नकुल यश जीव, नकुली जीव है। पूछा ये कारण क्या है, नकुल क्यों जिलाता है। तो कहा कि हमारी माताएं दो थी, दो माताओं का कुंती का बेटा तो मैं हूं, अब एक जी सकता है तो एक मादरी माँ का जीना चाहिए, दो माताओं का एक एक रहना चाहिए ना। मेरे जन्म देने वाले भाई को जिला लूं, ये पक्षपात होता है। लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं तो उनके हृदय में धक्का लगेगा, वही मौका आने पर पता लगे। मौका आने पर अपने माँ जाए भाई को तो ज्यादा दिया और दूसरी बात कर नहीं, तो हम दो ही रह सकते हैं और नहीं रह सकता। तो एक माँ का मैं प्रसाद वंश मैं हूँ प्रकट, नहीं माधुरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहकर महत प्रशंस। अच्छे पुरुष है वो धर्म की विरुद्ध बात को अच्छा नहीं कहते, तो मेरे पर अच्छा पने का भाव रखता है। तो मैं ऐसा कहूँ तो उनके हृदय में धक्का लगेगा। किस वास्ते हम दो ही रह सकते हैं, तो एक माता कुंती का माता तो मैं हूँ, हमारी माली माँ का कोई है या नहीं, तो उतना गुरु जी जा। इससे वो यक्ष प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर तुम सरों को ध्यान दिया, सब जी गए। तो बात अभी आएगी, आश्चर्य की बात है, संसार सब मर रहा है, निरंतर मर रहा है, और यहाँ के प्रबंध की चेष्टा करता है, धन यार यहाँ रख दे, मकान यहाँ देने, चीजों को सब यहाँ शुरू कर दे, यहाँ रख दे। अरे रख रहा है तू तो जाने वाला है, जा रहा है, अरे सजाओ करना है, बंदोबस्त करना चाहिए। मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वहां पर क्या साथ में चलेगा, विचार तो ये करना चाहिए मनुष्य को, विचार करता है रहने का। ये इसर्द की बात है, इसर्द है मोटो है मोटो, पिंड प्राण और वंदर किया ताहि भजे मन टोटो, इसर्द है मोटो, बड़ो इसर्द है। तो आश्चर्य की बात है, आप जितने सुनते हैं तो बात तो सुन देते हैं, परंतु चाल क्या है कि यहाँ घर में यहाँ वस्तु हो जा रही, यहाँ रुपया हो जा रही, इतना इकट्ठा और कर दे, बेटे पोताओं के लिए कर दे, पड़ पोताओं के लिए कर दे, उनके लिए सब हो जाए। अरे भाई तुम जा रहे हो, रहने के वाले का प्रबंध कर रहे हो, तो ये होश होना चाहिए ना। प्रबंध करो तो जाने का करो, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वहां के लिए प्रबंध करो, तब तो है बुद्धिमानी। और जा रहे हो और प्रबंध यहाँ का कर रहे हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो प्रबंध क्या है भाई, वहां क्या प्रबंध है। तो वहां के लिए प्रबंध करना हो तो जो साथ में चीज चलती है ना, उनको ले हो, वहां संग्रह करो, साथ में कुछ नहीं चलता। हमारा शरीर भी यही रह जाएगा तो मकान साथ चलेगा क्या, कुटुंब साथ चलेगा, धन साथ चलेगा, साथ तो शरीर भी नहीं चलेगा, दूसरे कैसे चलेंगे। तो क्या करें, साथ में क्या जाएगा, तो क्या क्या जाएगा, हमारे बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, ये नहीं रहती। शरीर तो मुर्दा पड़ा रहता है, परंतु शरीर में मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, श्वास नहीं, ये सब से निर्जीव हो जाता, मर जाता है। तो साथ में चलने की पूंजी लो, बढ़िया। साथ में क्या जाएगा? स्वभाव जाएगा, स्वभाव, अपनी आदत, अपना स्वभाव, ये साथ रहेगा। क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों में ये भरा हुआ है, आदत जैसी भरी हुई है, वो साथ जाएगी। तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ, ये सार बात है असली। स्वभाव शुद्ध बन जाएगा तो ये साथ रहेगा। कहीं जाओ आप, किसी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ, स्वभाव साथ रहेगा। रुपये साथ सब नहीं रहेगा, सामग्री सब साथ में नहीं रहेगी, घर साथ में नहीं रहेगा, स्वभाव, ये मरने पर भी स्वभाव साथ जाएगा। बालक जन्मते हैं, उनमें एक माँ और बाप से पैदा होने वाले बालकों का भी स्वभाव अलग अलग होता है। तो स्वभाव पिछले जन्म से यहाँ आया, ऐसे इस जन्म के बाद जाओगे तो स्वभाव साथ में जाएगा। तो स्वभाव को शुद्ध बना लो, स्वभाव को निर्मल बना लो। दया है, क्षमा है, उदारता है, प्रेम है, ऐसे भाव भी जब बनाओ वो साथ में रहेंगे। जैसे आपने पढ़ाई कर ली तो आप कहीं जाओ तो पढ़ाई साथ रहेगी। हरिद्वार जाओ चाहे आप कलकत्ते जाओ चाहे बम्बई जाओ, आपका स्वभाव साथ रहेगा। तो स्वभाव मरने के बाद भी साथ रहेगा, पढ़ाई भी याद नहीं रहेगी, भूल जाएगी, मन आदत पड़ी हुई है स्वभाव, वो सब जगह साथ रहेगा। बच्चों में भी आप देखो आदत होती हो अलग अलग होती है। एक माँ बाप से पैदा हुए, एक ही पाठशाला में पढ़े, साथ ही खेले, उन्होंने स्वभाव भिन्नता होती। पांडव से पांच युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव, भीमसेन का स्वभाव, अर्जुन का स्वभाव, नकुल का सहदेव, स्वभाव नारा, ऐसे भगवान रामचंद्र जी महाराज, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चार भाई हुए, पर इनमें स्वभाव का फर्क है। भगवान राम जी का स्वभाव सब सबका अच्छा है स्वभाव, पर अलग अलग है। लक्ष्मण जी ने तो कहा भी राम जी से कि महाराज क्या बात है, मेरे को तेजी आ जाती है जब भी, आप तो उखड़ते थे, फिर तो कोई वसी कर दो। जैसे जनकपुरी गए, बैठे सभी राजा लोगों से धन उठा नहीं, तो जनक ने कह दिया कि भाई वीर भीर मई मैं जानी, पृथ्वी पर देख लिया कोई सूरवीर नहीं रहा। ऐसे कहा तो भगवान राम जी कोई फर्क नहीं, वैसे ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी रद्द पुट फर्क तो मैं नहीं समय, और तो फर्क नहीं गया, चित्र लादी आ गई और भगवान कर्ण का खड़े हो गए, सच बोले जनक कही जस अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी हो उस सभा में नहीं कह सकता कि पृथ्वी पर ठेका ले गया, पृथ्वी पर वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी का ठेका ले गया कोई रहा है। जिस सभा में साक्षात रामचंद्र जी महाराज विराजमान है उस सभा में ऐसा कहना है कि हंस वंश है। छोटा बालक है उस समय, राम जी लक्ष्मण जी छोटे बालक है और महाराज राजा है वहां के जनक जी, और वो सभा उनकी है। राजधानी अपनी घर की थोड़ी है, वहां की राजधानी है। तेजी से बोले बस, राजा को भी संकोच है, वही मैं ठीक नहीं कहा, गलती गई, उनको भी अनुभव होगा। वीर विहीन मही मैदानी, क्या ये सर आपको तो मैंने कंधो के ब्रह्मांड उठाऊ, ब्रह्मांड को गेंद उठाऊ जो उठा दू, अरे काटे घट जी में डालू फोरी, कड़ा घड़ा पड़े जो ये लगाऊ ब्रह्मांड को फोड़ दू। समूह मूल के ऊपर होते हैं, सुमेरु पर्वत है, मूली को खेत तोड़ देते, तोड़ दो उसको। और काबा पूर्व पिराग पुराना, ये बहुत सड़ा गड़ा बरसों का पड़ा हुआ धनुष कोई चीज है, ग्रह सही क्या है ये? सत सत योजन प्रमाण दे धाऊ, सौ योजन तक ये उठा दे चला जाऊ, भाग जाऊ ध्यान से, उठे को नहीं उठे क्या को नहीं ये कमेंट तो को तो करूं, देखो सब तू तमाशा देखो आप, मैं खत्म कर दू अभी, ऐसे जोर से बोले। तो राम जी का स्वभाव पिछले दिन सवा दो है ना, है तो एक ही बाप के बेटा स्वभाव वाले का है, ऐसे ही भरत जी का स्वभाव और तरह का है, शत्रुघ्न जी का और तरह का, लक्ष्मण जी का और तरह का, अलग अलग स्वभाव। तो ये साथ क्या जाता है, स्वभाव जाता है। इसी चीज क्यों को शीशा होता है ना, सांप में थोड़ा दूर छिड़ जाता है स्वभाव है, तो स्वभाव साथ में जाता है। तो हमारे क्या करना चाहिए, स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए, और इसको बनाने में हम स्वतंत्र हैं। थोड़ी कठिनता तो पड़ती है, परंतु तो स्वभाव को शुद्ध बना सकते हैं। संत महात्मा होते हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है, स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव नहीं रहता हो, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। आत्मा वही है, अनात्मा वही है, जड़ चेतन, जड़ चेतन का फर्क है, जड़ चेतन वही रहते हैं, शरीर वही रहता है, चेतन भी वही रहता है, तो स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव बदल दो, ये खास पुरुषार्थ है, खास उद्योग है, अब काम करो, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बना लो, सही बात है महाराज। तो पहला तो आपके स्वभाव गंदा हुए, पद चौक हो जाए, तो दोनों स्वभाव हागे जाए नहीं ना, चौक हो जाए गंदा थे मिट्टी के साथ कैसे चलेगा। जो स्वभाव पहले ठीक नहीं था, अब अच्छा हो गया, तो अच्छा भाव साथ चलेगा, वो तो यहाँ भी छूट गया, अच्छा तो कैसे रहेगा। स्वभाव जैसा बना लो वो साथ चलेगा, इस वास्ते स्वभाव को शुद्ध बनाओ। और अपना स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए कठिनता तो थोड़ी होती है, जाना पड़ा स्वभाव जैसे जीव सु नियमन मीठा हो मन सारी आदत को पलटेगा हरिंद सूर, स्वभाव को शुद्ध बना सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता प्रतंत्रता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण।